Рука, упрыгожаная на запясці жалезным узорным бранзалетам, паднесла сярнічку да васковай тоўстай свечкі, потым да другой, да трэцяй. І тады другая рука, загарэлая аж да гарчычнага адцення, зняла са стала ўпрыгожаны срэбнымі насечкамі пісталет, схавала пад стол. «Баішся?» — іранічна спытаў Раўбіч, скідаючы на лаву плашч. «Сцерагуся!» — сказаў воіна. Раўбіч выняў з-пад плашча кошык і паставіў на стол. «Падсілкуйся!» Спаласаваны і зрэзаны страшнымі шнарамі твар усміхаўся. «Правда ль, што Бомарше кого-то атравіў?» — спытаў воіна. І гаспадар лазні адказаў тон яму. «Геніі злодзейства — две вещи несамесныя. Ведаеш класіку?» — сказаў воіна. Яны сядзелі за адным сталом. Воіна еў, скоса паглядаючы на субяседніка насцярожанымі бязлітаснымі вачыма. Яго чорныя бровы былі пахмурныя. А Раўбіч сядзеў насупраць, і яго твар ажыўляла іранічная ўсмешка. Вялікія, зусім без райка, цёмныя вочы спакойна назіралі, як пальцы воіны ламалі курыную нагу. «Згаладаўся ты, браток!» Вычварна зламаныя пагардлівыя бровы Раўбіча дрыжалі. «І так 20 год, — сказаў ён. — Божа мой, колькі пакут! І галоўнае дарэмна! Увесь час спаць адным вокам, увесь час не даядаць. Лепей не даесці, як ястраб, чым пераесці, як свіння. «Намёк?» — спытаў Раўбіч. «Ты што?» — сказаў воіна. «Не, кум, цябе гэта не тычыцца. Ты таксама не тихая горлінка, таксама щищаный вран над гэтай напаўжывой падлай. Это не пра цябе, это пра тых, што зажэрліся, што забылі». Яны глядзелі адзін на аднаго. Прылазнік, асветлены спакойнымі язычкамі свечак, быў някепскай дэкарацыяй. Вышараваныя да жаўцізны бярвенні сцен, пучкі мяты пад столлю, шырокія лавы пад мяккімі чырвонымі налаўнікамі, стол, на стале ежай паліваны збан з чорным півам, аля стала два насцярожаныя чалавекі. «Урэшце, хто мяне выручыў параненага?» — сказаў воіна, канчаючы есць. «Хто падабраў у яры? Хто выхадзіў? Каму ж, можа, больш верыць чорны воіна?» «А ты не ганарыся, Богдане», — жорстка сказаў Раўбіч. «Я тады не ведаў, што ты чорны воіна. Проста бачыў тваю перастрэлку земскай паліцыі. А ў мяне, кумок, з гэтай публікай свае рахункі. Ды і потым, калі шасцёх нападаюць на аднаго, праўда не на іх баку». «Лыцар?» — сказаў воіна. «Ты ж глядзі, лыцар, не забудь папярэдзіць блакітных, што мяне бачылі ў наваколлі». «Папярэджу», — спакойна сказаў Раўбіч. «У мяне таксама ёсць тое, чаго нельга ставіць на карту». Воіна скручваў з грубага тытуню цыгарку. Знявечаныя пальцы рухаліся няспрытна. «Дай я», — сказаў Раўбіч. «Не трэба. Ва ўсякім разе адзін палец у мяне здаровым, той, што кладзецца на курок». «Воіна», — сказаў Раўбіч, «не рызыкуй з сабой, воіна. Пачакай трошкі, час надыходзіць, а ты можаш не дажыць. Ты будзеш патрэбен жывы, а не мёртвы. Перасядзі год-два, месца я табе знайду, адпачні, а потым я паклічу. Цень войнавай галавы адмоўна хіснуўся на сцяне. Ты нядрэнны чалавек, але я кажу не, таму што ты шукаеш сяброў. А сябры прададуць, чалавек быдла. У атрадзе з трох адзін здраднік. І потым мне няма часу. Старыя салдаты жывуць, пакуль ідуць. Калі я прысяду, я не ўстану, такая стома ў маіх касцях. Я падаю табе знак і прыходжу сюды, калі ўжо зусім немагчыма. Я сплю тут, як чалавек, але потым мне зноў цяжка звыкаць да насцярожаных вачэй, да дажджу, да свайго берлагу, як 20 год таму. Ён апусціў павекі. Сёння я раскажу табе нешта, не вельмі ахвотна сказаў ён. Ты памятаеш бунт у 30-м годзе? Але толькі тады я быў іншы і не разумеў яго. А я разумеў. Мне тады было 19, і я верыў у людзей. Верыў у бунт, у наша паўстанне, у тое, што людзі яму не здрадзяць. Веру я ў гэта цяпер або не, мая справа. Золата... Самы брудны метал. Але з яго робяць шапку, і яе гаспадар з мазгамі каптэна армуса атрымлівае права сядзець на чалавечай пірамідзе, мучыць людзей, якіх ён мазаля не варты. Гарнастай — подлы і хцівы звер, але з яго робяць бялюткую мантыю. І гаспадар чамусьці атрымлівае правы шматаваць свой народ і процьму другіх. Война паклаў на стол цяжкую далонь. Я верыў, што астатнія думаюць, як я. Напэўна, таму, што я любіў сваё Прыднепроўе і верыў, што мае сябры жадаюць яму дабра, а потым пачалося. Перш за ўсё здрадзіла гэтая сволач Хлапіцкі, дыктатар паўстання, Наполеончык, потым і іншыя, разгул подласці жывёльнага жаху. Што здзіўляцца, што нас разбілі, што мужыкі нам не паверылі. Але я верыў. Праз год я прыйшоў да некаторых сяброў і сказаў, што час пачынаць спачатку. І ўбачыў, што адзін разводзіць капусту, а другі служыць столаначальнікам. Убачыў пустыя ад жаху вочы. А яны ж былі зусім як я. Я зразумеў, яны спыніліся ў нянавісці. Што мне было рабіць? Начальнікі здрадзілі, сябры дрыжалі. Народ пакорліва цягнуў ярмо. Усё, у што я верыў, было, значыцца, як байка для дурных дзяцей, а мая мара — паламаная цацка. Ён усміхнуўся. Я быў малады і гарачы. Адзін дык адзін. І я вырашыў. Паўстанне будзе жыць, пакуль буду жыць я. Павінна ж быць праўда. Цяпер у яго словах гучала наіўная, але цвёрдая гордасць. І вось яно жыве. Яны думаюць, што задушылі яго, а яно жыве 20 год, гучаць яго стрэлы. І які яшчэ мяцеж трымаўся б так доўга? Таму я і сплю адным вокам, таму сцерагуся. Яно павінна жыць доўга, аж пакуль не падстрэляць мяне. Мне нельга спыняцца, іначай атрымаецца, што я дарэмна жыў. Уздыхнуў. Часам мне цяжка. Я гляджу здалёк на твайго Стася. Гляджу на твою Наталлю, на Франца, на Майку. Я люблю дзяцей. Часам думаю, што супраціўленне ні да чаго не вядзе. Можна кінуць усё і жыць. Але потым я ўспамінаю, як мітусяцца яны ўсе, пачынаючы з Мусатава. Я ўспамінаю, што кожны мой стрэл гэта поўха тым з пустымі вачыма. І вось таму мне з табой не па дарозе. Я не магу чакаць. Добра, сказаў Раўбіч. Я пайду. Бо ты зусім засынаеш. Спі спакойна, кум. Чаму ж не спаць? Буду спаць. Інсургент спіць, а інсурекція ідзе.